الرحمن الرحيم باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد باب دې په بیان د هغه کې چراغ لیدي د مشکولو بارکی په مړی باندې په مات کې جنازه کول څنګه دي په جمعات کې جنازه کول څنګه دي دا مسله درته ذکر کړي وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الواحد بن حمزه عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشکره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد فسهيل ابن البيضاء في جمعات کی او مسلم شریف کی روایت دا سراغلے وَلَّهِ لَقَدْ صَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُزْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ ابْنِ بَيْضَوَا فَاغَدْ وَوْبَشُودِ بَيْضَوَا پُجُمَعَتْ کی چِدِيَوْنُمْ سُحِيلُ وَاخِيهِ وَدَا غُرُورُ دا بَيْضَوَا د د دې درې بچیو سهل او سهيل او صفوان درې بچیو سهل سهيل او صفوان د دې درې بچیو سهل سهيل او صفوان خپل د دې وحد ابن ربيعه دا سہیل پک ډیر مخ کې اسلام والد رضی الله عنه د حبشه تم هجرت کړو بیا مکه ته واپس راغې مدینه منوره ته هجرتو کو بدر کې حاضر وو بیا په نهم کال د هجرت دی وفات شوه دی نبی عليه السلام پد په مسجد نبوي کې جنازه کړی ندالا علماء دلیل لے چه غیوی جنازہ پا مسجد کی درست دا او دا اللہ حبیب کری دا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن دا حدیث حسن دے والعمل علا هذا عمل پدی پنیز دا اہل علمو قال الشافعي ولد امام شافعي رحم الله قال مالك اے امام شافعي رحم الله وای چې موږ به کای په مړی په جمعات کې او دلیل نیولې ده په دې حدیث باندې دارنگی راغلی دی چه عمر رضی اللہ عنو پا ابو بکر رضی اللہ عنو چه وفات شو نو پا مسجد کی دی جنازی مسکڑے او صحیب رضی اللہ عنو پا عمر رضی اللہ عنو مس پا جماعت کے کڑے ہو دام راغلی دی جنازه د منبر سره خودلی شوی وا. د منبر سره جنازه خودلی شوی وا. امام مالک رحم الله و لا یصلی علی المیت فی المسجد په مسجد کې به په مړی جنازه نشی کېده. او دا قول د امام ابو حنیفه رحم الله نے دای دا دواړه امامان وای امام مالک او امام ابو حنیفه رحم الله دایده پارا دلیل له حدیث دا ابو داود شریف و ایمن صلی علی جنازه فی المسجد فلا شیء له چا چې موږ د جنازې وکړو په مسجد کې نو د پارا سره اجر نشته فلا شیء له ایمان شاکری مولا او موږ به کوي په مړی په مسجد کې وحتج به حاضر حدیث او په دې حدیث د باب باندې غي دلیل نیولې ده. دا حدیث د ابو داود شریف باز ویلي چې ضعیف دی خو ښه خبره ده چې دا حدیث سندن حسن دی. او بعد الفاظو کې دا سراغلي من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. نو مسئله دا ایمو په منځ کې اختلافي و. بعض صحابه باندې الله حبيب په مسجد کې جنازه کړي او په بعض صحابه باندې شهدا. او که حضوری بیا خوٹو سه خبرن نه باران باران ده بلزه نشتن مسجد کې جنازه کئی او اس پا حرمین و شریفین و کتول جنازه پا مساجد و کی دهیر پارده و دلیل جل اللہ حبید مسکر و پسوحیل ابن البیضا فی المسجد پا مسجد نبوی کی باب ما جاء این یقوم الامام من الرجل والمرآ. باب دې په بیان داو کې چراغ دي دي چې کمزه کې بودري کې امام د سړی او د زنانه نا اے څوک سره مرشه یا زنانه پر شوي دا امام چې د جنازي مسکې نو کمزه کې بودريږي. و به قال حدثنا عبد الله ابن منير بن سعيد ابن عامر عن حمام عن ابي غالب قال صليت مع انس ابن مالك وامام مسكرو دا انس رضي الله عنه سرا دا جنازه تن په جنازه دي او رجل شري فقام غدر دل وحيال راسه حيال راسي برابر دا غد سر سرا د میت د سر سره ودرې ثم جاءو بجنازه امراۃ من قریش بیا راتل کړي وغې په جنازه دی او زنانه د قریشونه اېدته وای من قریش او ابو داود شریف کې راغلي ادا د زنانه د انصار نوا نو الله لقاری رحم الله یا هو قزی غنیوی یعنی دا یو ما غب نوا یا یو دا خدا زنان قریشیان سواری یو دوان صفتو نیو. فقالو دی ساد سابو دی نور تابین ویلو یا با حمزا صلی علیہا مزد جنازی و کپ دی زنانا داد حضرت آنس رضی اللہ عنو کنی و آبا حمزا فقام حیال وست السریر ناغی ادری دلیو برابر د منز د کٹ سرا د کٹ منز سرا چه ادری گی نو د زنان دا گوند عجیز چه ورتوی وست چه ورتوی دی سر ادری دو. فقال له العلا ابن زیاد دیتا علا ابن زیاد ویلیو هاکدا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنگی کتلیو تا رسول الله صلی الله علیه وسلم قام علی الجنازتی چودری دو پا جنازا مقامک منها پا دی زیدو دری دوستا دی زناننا و من الرجلیو دی سرین مقامک منهو اغا زیدو دری دوستا دی سرین جدا اغا دا سر سرو دری دی او دا زنان دی من سرو دری دی قال نعم وی آو دا سی من اللہ حبیب کتلیو فلما فرغا قال احفظو کله چې فارغ شو نو دا خبر یاد وساتئ. خپل باپ کی حدیث دے د سمورا رضی الله عنه نا قال ابو عیسی حدیث انس حدیث حسن وقد روا غیر واحد عن حمام مثل هذا وروا وكی هذا الحديث عن حمام فوهم فيه اغد پک وهم را فقال ان غالب انس والصحيح عن ابي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث روایت دي حدیث امام عبد الوارث کړه ابن سعيد وغير واحد عن ابي غالب مثل روایت حمام فشان روایت د حمام واختلفوا في اسم ابي غالب اختلاف د علماء پوند ابي غالب کې هاغه شداد دي روایت کې فقال بعض مسنو نافع بعض وینم دد نافع ويقال رافع ولشير جنم رافع وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا بعض علماء دي حديث سلام دي چې سړی ميت د سر سره وو دی او د زنانه د من سره او دا قول دی ما محمد رحم الله له او د اسحاق رحم الله له دا یو روایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نمد تاسو هدایت کی ویل بیا هدایت کی خپل کو غری وان ابي حنیفه انه یقوم من الرجل بهزاه راسی امام ابو حنیفه رحم الله او یذری کی بد سړی نه دا د سر برابر و من المرأة بهزاه وسطها او د زنانه دا غی دی من سر بودری ذکر انس رضی اللہ عنہ فعل كذلك وقال هو السنه او دا قول امام طحاوی ورکړی او دا حناف مشهور قول دار چې ویل د مړي من سره بودريږي رجلن کان او امراتن کسړې دې کزنان دې خوځم مړي د کټ د من سره بودريږي سینیو دې پیټه سرا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى عن الحسين عن الحسين المعلم او معلمي عن عبد الله بن بريده عن سمره بن جندب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على امرأة مذكره او زنانا فقام وسطها ودري دلو داغي دمن سرا عجيزة جور قويدا دونگا دي من سرا ودري دلو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن الحسين المعلم نحوه باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد تا مسئلہ اختلافی ہے چې په شهید به مسکه کنه وکي نو بعض روایتو کې دا سراغلی دي چې مس په نه رشه اره بعض روایتو نه جواز ثابت دي دیو جن دائم به اختلاف دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام كان اسمه بين الرجلين جمعوال بيقولوا فمند دو شروكي من قتل آهد داغ شهيدان دو هدنا في الثوب الواحد فيو جامكي ثم يقول بيا الله حبيب وفرمائل ايوم اكبر حفظ للقرآن كم يو فدوی کے دیرو دبارد حفظ دو قرآن قرآن فکی کم یو لڑین یادو فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا كَلَشِ بَإِشَارَ وَكْرَيْشُدَ اللَّهَ حَبِيبَ تَيُودُ دِدْوَارُكَ قَدَّمَهُ فِي اللَّهَدْ نَاغَ مِرْوَانِ دِكُو فَلَهَدْ كِي قِبْلِ إِلَىٰ فَقَالَ اللَّهَ حَبِيبَ فَرْمَائِلِ وَنَا شَهِيدُنَ لَا هَا أُولَىٰ زَبَ گَوَائِن پَدِ شُحَدَاو پَرَزْدُ قِيَامَتْ هر سنور تیر شل فقالا نشهیدن لا باولا ویزب گوائن پدی کسانو پرد قیامت بدفنهم فی دمائهم او کمیو کجری دفن کئی پدی وینو کی ولم یصلی علیهم او مزد جنازی پیونو کو ولم یغسلو غسل ولور نکړې شو غسل ور تور نکړو اب باب کې حدیث دي د انس بن مالک رضی الله عنه نه دا غي حدیث ما ابو داوود او ترمذی ذکر کړي چې نبی عليه السلام په شهدا او د احد غسل ابن ور کړي په وینو کې دفن کړ او د جنازي مزم پیون نکړو قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلب بن ابي سعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر وقد اختلف اهل العلم في الصلاه على الشهيد اختلاف دې علم د خاندان په مشکول جنازي کولو کې په شهید نو باندې وی لا الله علی الشهید په شهید بد جنازي مزن کی او دا قول د اهلی مدینه والو دې و به یقول الشافعی و احمد او دا قول امام شافعی او د امام احمد رحمه الله دې دای وای چې په شهید بد جنازي مزنکه وقال بعضهم يصلى على الشهيد بعض وای چې مزبکی دي شي په شهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اي دلیل نیولې په حديث د نبی رسول الله انه صلى على حمزه چې الله حبيب مشکره په حمزه رضی الله عنه باندې او دا قول د سفیان ثوری دی او دا اهل کوفه دی ابو حنیفه رحم الله علیه د مرغرو به یقول اسحاق او دی باندې امام اسحاق موئی لکه صحیح حدیث کې راغلی بخاری شریف دا الله حبیب مشکړو په شهیدان او دوهت پس د اتو کالونا قل کل مودع للاحیاء ولموات دمړو ژوندو ټول نه رخصت اوستو نور روایت کې راغلي دي چې رموز به کې دیو جن دایمو اختلاف ته اودا کوم شهید یادې دغه علما کرام بازي وي علامه شوقانی وي پنن لوثار ویدا شهید یادای چې د په مارکه کې د کافرو سره شهید شي امام شافعی مولا وی هغه قتیل د میدان د جنگ د کافرو سره دغه بنو غسل ورکول شي نو په جنازه کې دی شي بعد داسی چی پا جنگ کی زخمی شو غینا پا دیر عمر جوانده و نو دغا شهید بانی با غسلم ورکولیشی او دتا وسکی جنانا خسیم احنافو پا نسب کی نو داد علماء اختلافو دو شهداء و بارکی باب ما جاء في الصلاة على القبر باب دې په بیان دا کې چراغ دې دې په واره د جنازې کولو کې په قبر باندې اے په یو غړي باندې په قبر جنازه کولې شي کنه دا تفصیل در ته په دې باب کې ذکر کړي و به قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا الشيباني قال اخبرنا الشعبي قال اخبرني من راى النبي صلى الله عليه وسلم وما خبر راکړیا و چاچ نبی دې السلام کتره و وراد الله حبيب کتره قبر منتبزا يو قبر زان تجداد نور قبرنا فصف اصحابه نو سب جو کړو مرګ رضا او فصل علی نو موزی کړو په دې قبر فقیل له دې امام شابی ته ویل شو چې چاره ته خبر درکړې قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا کوم سبا چې دا دفن شو نو دا الله حبیب په خبر د جنازي مزکو او غنو طرق سره د الله حبیب نه ثابت دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په قبر باندې جنازه کړي او مسعد یو زنانو د دې د دفن نه یو میاش پس په د الله حبیب جنازه کړي وا وفل باب په دې باب کې حدیث دې د انس او د بره دا او د یزید ابن ثابت دا بی اوری راو دا عمید ابن ربیعو دا بی قطع داو دا سحل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہمنا قال ابو عیسیٰ رحمه اللہ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح او عمل پدیر پنید اکثر اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا نورنا او دا قول امام شافعی و دا امام صحاق رحمه اللہ علیہ دیوی پا قبر با جنازه کیگی وقال بعض اهل العلم بعض علماء ولایو صلی علی القبر پا قبر با جنازه نکی او دا قول دا مالک ابن انس رحم اللہ رے ایمام ابن مبارک وی ایراد فن المیتو کمڑ دفن کریش ولم یسل علیه قد جنازی بس پنوشوے نسلی علی القبر بیانی پا قبر د جنازی موزو کی او کنه جنازه پیشیون بیانی پینکی بیانی پینکی ادق علماء ویداللہ دا حبیب چی پا قبر جنازه کولا ویدالای خصوصیتو دکا حدیث دا مسلم شریف کراوی انہا دیل قبور مملوعت و ظلمتن علیہ دا قبرونه د تیرون ډکوی په دې قبرونو والو وان الله ينور حالهم بصلاتي عليهم الله زما په جنازي دا قبرونه ورته روخانه کوي دا ورته روخانه کوي ورآ ابن المبارکی ابن مبارک رحم الله وی الصلات على القبر چې په قبر کله مزنی شوه نو په دې باندې به مشکی وقال احمد و اسحاق وای امام احمد و امام اسحاق یصلی علی القبر لا شهر تر یو میاشتې پورې په قبر مشکول شي د جنازې وقال اکثر ما سمعنا دا دوار ائمه کرام وی ډیر مده هغه څنګه ورې دي نو دا میاشتا ويعن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد جنابي مذکرو په قبر د ام سعد رضی الله عنها ام سعد ابن عباده بعد شهر پس د میاشتنا د دفن پس یو میاشت پس د جنازي مذکرو بعد وی چې مړ ته سوس خاصوي دي مزبب کې او چې خاص مزبب نه کې او څنګه دې لم ګور داسي وی بعد یې خیالاتو کې فمیاشتو میاشتو مړ نه ساکي اوس بعد یې مړ داسي دا باندې مسلمانان بار ملکونو کې وفات شي نو څه دوايي واچي هغه په صندوق کې بند کې نو فمیاشتو میاشتو پوری بدن خراب ني د بیان په د جنازي مشکي لکه تاسو د فیلي کتابونو کې وی او به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب رحمه الله ان ام سعد شي ام سعد ما تد داملش ویوا او نبی علیہ السلام غائبون دا اللہ حبیب نو نبی کریم علیہ السلام غائبون فلما قدما کل شراغ دا اللہ حبیب صل علیہا باغی پا قبر دا جنازی مزوکو وقد مدوا لذالک شهر عددی یوم یاشتی رشویوا باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي رحمه الله دید الله حبیب کتلے نه دی وجن باز تابعین او کشمیر له د اسلام روړو هجرت نو کنے او مسلمانانو د دمل حبشی تدوکرت هجرت کنے د ور سره د احسانات کول الله حبیب د تدوخت نلی غریو د اسلام او یو خط دی غریو جمع حبیب مات پنی کاوال رضی اللہ عنہ د دنم اسحمو پدبانی دا اللہ حبیب د جنازی مسکر و بیهی قال حدثنا ابو سلمہ ابو سلمہ ابن یحیی ابن خلف وحمید ابن مسعدتا قال اخبرنا بشر ابن المفضل قال اخبرنا یونس ابن عبید عن محمد ابن سیرین عن ابی المحلب عن عمران ابن حسین قال قال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاكم النجاشی استاذ ارور نجاشی قد مات وفات شوه دا الله د حبیب معجزه زکه حبشه سمر لري وا او په مدینه کې خبر ورکو دا معجزه د نبی عليه السلام فقوموا را پورته شي فصلوا عليه نو د جنازي مشکو کې قال فقمنا فصففنا ويمو را پورته شو صفونه مو جوړ کړه کما يصف على الميت لکه څنګه چې صفونه جوړولې شي د یو میت په جنازا وصلی علیه د الله د حبیب سره جنازي مزکو کما يصلى على الميت لکه په مړي چې د جنازي مسکی وګوره دا غه پانا جنازه وا دی باندې علماء دلیل نیولې شي وي غه پانا جنازه درسته ده لکه امام شافعی امام احمد رحمه الله امام شافعی و امام احمد رحمهم الله وی چې غیبانه جنازه درست راځي مړ شرط بندې مړ او دې دې کې په مسلمانان د جنازي مشکې حرمین شریفینو کې غیبانه جنازه کی احناف او مالکیه وی رحمهم الله تعالی چې نه غیبانه جنازه مشروع نه ځکه دای وي په صحیح روایتو کې د غیو غیبانه جنازه د الله حبیب کړي. یو بل صحابي بارک امراغلی معاویه ابن معاویه رضی الله عنه علماء لیکلي چې هغه حدیث کې چې ثبوت ده نو هغه ضعیف ده، اگر چې مجموع طرق دا غیلم سجوری پدی باپ کی حدیث دے دابی حریرہ و دجابر ابن عبداللہ و دابو سید و دو حضیف ابن عصید و دجریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وقد رواه ابو قلاب عن عمه ابي المحلب عن عمران بن حسين وابو المحلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاويه بن عمرو. باب ما جاء في فضل الصلاه على الجنازه باب ده بیان دا کی چراغ دی په بار د فضیلت جنازي کی په مړی باندې. وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو قال اخبرنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه فله قيراط چاچی مزد جنازیو کنو دلویو کی رات اجروی ومن تبیاها سو کد مزن پس جنازی پس روان شو حتی یو قدوا دفنوها تردی چی فارغ والیو شد دفن دینا فلہو کی رات آنی دل پارب دو کی راتو نی احدو همائیو دید وارنا وصغر همائیو روکی پدی کی مثلو اوہ دن دو خود غرم ربوی نگر چاچی جنازو کا نیو کی رات شو چی تر دفن پوری سار شون دو کی رات شون او یو کی رات دو خود غرم ربوی فذکر تو ذالک علی ابن عمر و ایمالا خبر ابن عمر رضی اللہ عنہ تذکر کرنے و فارسل عائشہ ناغ خبر لے گلے ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ آتا فسالہا ان ذالک ودنی مسئلی تپوسی تکڑے ابن عمر رضی اللہ عنہ تپتنا فقالت صدق ابو حریرہ بی ابو حریر رضی اللہ عنہ رشتی آوینی ابن عمر رضی اللہ عنہ بیر خفشو وی لقد فرطنا فی قراریت و کثیرت مون خود کمیش ویدے او زایشوی دی مونگنا خیراتو نڈیر دا اون جنازو کو رازو تی نداسی جی پسونو جنازیو کی نصور سور خیرات اچی دفن پوری صاحب نشی وی لقد فرطنا زایکلی دی مونگا پکراری تو ڈیرو کی قال و فی البابین البرا و عبداللہ ابن مغفلن عبد الله بن مسعود و ابي سعيد و ابي بن كعب و ابن عمر و صوبان رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث و ابي هريره حديث حسن صحيح روي عنه من غير وجه باب اخر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا عباد بن منصور قال سمعت ابا المهزم يقول صحبت ابا هريره عشر سنين ويزمر درشم د ابو هريره رضي الله عنه سرلس قال فسمعته يقول ما تريد لغيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما الله رسول صلى الله عليه وسلم ناوريدي چی فرمایلی من تبیا جنازتن سوک چی روان شو دیو جنازی پسی وحملها و پورتے کدا پخفلوگا ثلاث مرات اندری کرتا یو دری پیری تر قبر و دی جنازگا پوری واغستا فقد قدواما علیه من حقها نو بیشک د پورا کو هغه چو په دمانه د حق د دی جنازې نا ذکر د مسلمانانو حقونه دی او دان دی چې جنازې پسې بيزي. قال ابو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الاسناد بعض روایت کړه د دې په دې سند ولم يرفعه او دا حدیث مرفوع کړه نه وابو المحزم اسمه نوم د يزيد بن سفيان وضعفه شعبته امام شعبه دې ضعيف ګرځول نه باب ما جاء في القيام للجنازه باب د په بیان دا کی چراغ لیلی په باردو درې دو کی جنازه تای جنازه پوری نو درې کی بخنا ابتدا کی د الله حبیب بو درې دو ورستو بیان دې درې درې نو دا حکم ابتدا کیو او ورستو د الله حبیب دا ترکنه نو بازوی دا ورستو ناستا دغا احادیث ناسخ دید دید پارا و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا اللیث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبداللہ نبیه عن عامر ابن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم داغا تحویل لسند و اخبرنا قتیبتو قال اخبرنا اللیث عن نافین عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن عامر ابن ربیع رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا رأیتم الجنازت آکر شوی نیتاز الجنازت فقوموا لها نودر گئی دیل را حتی تو خلفکم چتا سورس دفریزی او تو دعا یادا جنازه پزمک کی خودشی او پا دی باب کی حدیث دی داوی سعید او دی جابر او دی سهل ابن حنیف او دی قیس ابن سعد او دی ابی هریره رضی اللہ تعالی عنہم اید اللہ حبیب ادری دلو ورطوی لشوری او زنوی دا خود یهودی جنازه دا ند الله حبيب نے ست نفس اولی دا نفس نے او په باز روایت کراغلی وی انما قمنا للملائکه وای مونږ ودری دو د ملائکه د پارا باز روایت کدا سراغلی انما تقومون اعظاما للذي يقبض النفوس تاسو غدری گئی ده فارد تازین ده آغا چاچی اغا نفسون قبض کئی قال ابو عیسیٰ حدیث عامر ابن ربیعہ حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا نصر ابن علی الجحزبی والحسن ابن علی الحلوانی قال اخبرنا وهب ابن جریر قال اخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الجنازه تكرجوا الى الجنازه فقوموا ودريغي فمن تبع سوجور بسيزي نفلا يقعدن ودكين حتى تودعا چی جنازه پزمک کی خودشی کینی دی ذکر اکر جنازی دی ضرورت دی چی تو سورا پاسی نو آسینا چرتا غمڑ دکٹ نغرزی دنینی قالا بوی سا حدیث و بی سید فیادن باب حدیث حسن صحیح و هو قول احمد و اصحاب قالا دا دوار ایمه کرام وی من تبع جنازتا سوچ روان شو جنازی پسی فلا يقعد نكين دينا حتى تودعا ترديش كي خدشي عن اعناق الرجال دسوتن دسرونا وقد روي عن بعض اهل العلم روايه شهد بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودنورنا انهم كانوا وغي يتقدمون الجنازه جنازه بمخ تلو يقودونا او ای بناستو قبران تنتهی ایده ملجنازتو مخیرین چیت جنازر اورسی وهو قول الشافعی رحمه اللہ باب فی الرخصت فی ترک القیام لها باب دی پبیان دو رخصت کی پپری خدود قیام کی دلی جنازی نپارا وبه قال حدثنا قتيبة قال عن ليس بن سعد بن يحيى بن سعيد واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم رحمهم الله تعالى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام ادي ذکر کړي ودري دل فل جنازه په جنازو کې حتا تو دعا تردی چی کی خودیشی نویل ولی اللہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب جنازی تو درینل و ثم قعدا ابی آخر عمر کے ناس کو و قدیبان کی حدیث دید حسن ابن علی و ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا امام ویثاوی حدیث داری حدیث حسن صحیح وفيه روايه اربعة من التابعين او بدی کی روایت صدور تابعین نے بازل بازنا اے صدور تابعین دیو بل نے روایت نقل کرے او عمل قدیر پنی ظاہر علم و امام شافعی رحم الله وهذا صح شيء في هذا الباب داڑے رسد احادیث سنن پری باب کی او دا حدیث ناسخ دے للحدیث الاول اغاول حدیث لچغی کیو دری دلو دے کے ناس تراغلے حدیث اول سو ادارہ تم الجنازت فقومو یدرے گئی وقال احمد و امام احمد رحم اللہ انشاء قام کفخش نددی و انشاء لم یقم او کفخش نددی ادری وقت جمعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل نیوی چه نبی اسلام قدر ویانو دا این روایت شوی انه قام چهو دلیو ثم قعدا او بیا ناستو و هاکذا قال اسحاق ابن ابراهیم دا اسحاق ابن ابراهیم مویلی او مانا دا قول دا علی رضی اللہ عنو چه نبی اسلام ادر دلیو پا جنازه کی ثم قعدا یکولو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکوم ادر دوبا اذا رأى الجنازه تشی جنازه بیوکتا ثم ترک ذلک بیدا خبر افریخی و بعد پسرین فکان لا یقومو نود اللہ حبیب چنبو دردو ادار الجنازتا چی جناز بیوکتا بسم اللہ